อย่าส่งใจไปทางอื่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์มีปรจิตตวิชาญาณทรงรู้วาระจิตของบุคคลอื่นพระองค์มีอาสายานุสายญาณทรงรู้อัธยาศัยหรือวาสนาบารมีของบุคคลในว่าเมื่อพระองค์พิจารณาเห็นอุปนิสัยแห่งมรรคผลของบุคคลผู้ที่มาฟังมานั่งอยู่เฉพาะพระพักของพระองค์แล้วนั่นน่ะนั่นแหละพระองค์จึงทรงแสดงอนุอุปิกถาแล้วก็ทรงแสดงให้คฤหัสถ์ฟังไม่ได้ทรงแสดงให้บรรพชิตนี่ก็เพิ่งเข้าใจความมุ่งหมายของอนุบุพพิกถาเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในครั้งนั้นครั้งแรกก็ทรงแสดงแก่พระยศกุลบุตรนั่นเองเลยเพราะว่าพระยศกุลบุตรนี้ท่านเป็นสุคุมารชาติเป็นลูกของมหาเศรษฐีในเมืองพาราณสีมีปราสาทอยู่ตั้งสามหลังในสามฤดูเหมือนกับพระพุทธเจ้าก็ด้วยอำนาจบุญวาสนาที่ท่านได้บำเพ็ญมาแต่อเนกชาติมันมาเต็มบริบูรณ์แล้วจึงบันดาลให้ท่านไม่ยินดีในการเสวยกามสุขสมบัติเหล่านั้นเลยทรงพิจารณาเห็นกามสุขสมบัตินั้นว่าเป็นของวุ่นวายเป็นเรื่องแต่มีแต่เรื่องขัดข้องมีแต่เรื่องวุ่นวายไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับเมื่อมันเกิดความรู้สึกขึ้นในใจอย่างนี้แล้วในคืนวันหนึ่งก็จึงได้หาโอกาสหนีออกไปจากปราสาทเหล่านั้นก็ด้วยอำนาจบุญวาสนาบารมีนั่นแหละเดินบ่นไปที่นี้วุ่นวายเนาะที่นี้ขัดข้องเนาะเดินไปแล้วก็บ่นไปพอไปใกล้ที่ประทับของพระศาสดาซึ่งพระองค์ประทับอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันนั่นแหละเมื่อพระองค์ได้ทรงฟังเสียงของยศกุลบุตรบ่นมาอย่างนั้นพระองค์เจ้าก็ทรงตรัสตอบว่าดูก่อนยศกุลบุตรที่นี้ไม่วุ่นวายที่นี้ไม่ขัดข้องท่านจงมาแล้วจงนั่งลงเราจะแสดงธรรมให้ฟังเมื่อยศกุลบุตรได้ฟังอย่างนั้นแล้วก็ทรงก็ดีอกดีใจมากก็ถอดรองเท้าแล้วก็ถอดสัตดาที่สวมอยู่บนศีรษะออกไปแล้วก็นั่งกราบพระพุทธองค์ลงไปเรียบร้อยเมื่อนั้นพระองค์เจ้าก็ทรงแสดงอนุบุพิกถาอนุเวียกถาเนี่ยมีอยู่ห้าข้อถึงหนึ่งทานกถาว่าด้วยเรื่องการให้การบริจาคทานสองศีลกถาว่าด้วยการรักษาศีลให้บริสุทธิ์สามสักขะกถาว่าด้วยสวรรค์อันเป็นผลของการให้ทานและรักษาศีลให้บริสุทธิ์นั้นสี่ทรงแสดงกามาธินวกถาว่าด้วยเรื่องโทษของกามคุณกามคุณนี้จะเป็นกามคุณของมนุษย์ก็ตามเป็นกามของเทพเจ้าเหล่าเทวาใดๆก็ตาม ล้วนแต่มีโทษทั้งนั้นแหละแล้ววันนี้ก็ห้าเนกขัมมานิสังสกถาทรงแสดงอานิสงส์แห่งการออกจากกามทั้งหลายดังกล่าวมานั้นสุดท้ายก็ได้ทรงแสดงอริยสัจธรรมทั้งสี่จบลงยศกุลบุตรก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นอริยบุคคลในพุทธศาสนาแล้วก็ได้ปฏิญญาณตนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตเมื่อปฏิญญาณตนเสร็จแล้วก็ได้ขอบวชกับพระศาสดาพระองค์ก็ทรงเหยียดพระหัตถ์ออกไปทรงตรัสว่าเอหิภิกขุอุปสัมปดาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดธรรมวินัยเราตรัสไว้ดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นไปจากทุกข์โดยชอบเถิดพอพระองค์เจ้าตรัสเท่านี้จบลงบริขารแปดอันเป็นทิพย์ก็เลื่อนลอยมาสวมเอายศกุลบุตรทันทีผมเผาหนวดเคราใดก็ปลิวไปหายไปบัดนี้ก็เลยได้ชื่อใหม่เพิ่มเติมเข้าไปว่าพระยศกุลบุตรเข้าไปแล้วนี่วิสัยของท่านผู้มีบุญมากเป็นอย่างนี้ในการที่ได้เกิดร่วมพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อได้ออกบวชอย่างนี้ท่านไม่ได้เอาบริขารอะไรติดตัวไปเลยเมื่อมีศรัทธาอยู่ในป่าก็ขอบวชอยู่ในป่าพระองค์ก็ทรงพระอนุญาตให้บวชเป็นภิกขุได้ด้วยพระวาจาดังกล่าวแล้วบริขารเป็นทิพย์ก็เลื่อนลอยมาสวมเอาเลยไม่ใช่แต่พระยศกุลบุตรเท่านั้นแม้พระสาวกองค์อื่นถ้าลงว่าพระศาสดาทรงตรัสเรียกว่าจงเป็นภิกขุมาเถิดเท่านี้แล้วก็เป็นอันว่าบริขารแปดอันเป็นทิพย์ก็เลื่อนลอยมาทันทีเลยแต่ถ้าพระองค์พิจารณาดูว่าคนผู้นี้ตั้งแต่อดีตชาติหนหลังไม่ได้ให้อัฏฐบริขารเป็นทานมาอันทานอย่างอื่นนั้นได้ให้อยู่แต่ว่าไม่ได้ให้อัฏฐบริขารเป็นทานอย่างนี้นะผลแห่งทานดังกล่าวนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นแก่คุณบุตรผู้นี้เมื่อพระองค์ทรงทราบอย่างนี้แล้วก็ทรงแนะนำให้ไปหาบริขารแปดซะก่อนแล้วจึงมาขอบวชใหม่เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าว่าพระองค์ได้เหยียดพระหัตถ์ออกเรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปดาแล้วเป็นนั้นว่าผู้นั้นมีบุญแท้ๆผู้นั้นได้ให้ทานอัฏฐบริขารมาแต่ชาติก่อนผลแห่งทานนั้นก็จักมาปรากฏในปัจจุบันนั้น เช่นอย่างพระยศกุลบุตรดังกล่าวแล้วพระพุทธองค์ทรงแสดงเรื่องทานนั้นคือว่าทรงแสดงถึงเรื่องความเป็นผู้ที่ไม่ให้เห็นแก่ตัวนี่เมื่อหากว่าเป็นคนมีบุญหนักสักใหญ่ร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองเข้าของอย่างนั้นแล้วก็จะไปเห็นแต่ความสุขส่วนตัวพึ่งเฉลี่ยความสุขส่วนตัวนั้นให้แก่คนยากจนคนแค้นบ้างอย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นความดีของผู้เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายเป็นคุณธรรมของผู้เป็นบัณฑิตแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงว่าธรรมดาผู้เป็นบัณฑิตผู้มีปัญญาผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณาก็ย่อมไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นย่อมสำรวมกายวาจาของตนด้วยดีไม่ให้ไปกระทบกระทั่งกับบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอย่างนี้ เมื่อพระองค์เจ้าทรงแสดงมาถึงบทนี้ก็แสดงว่าเป็นผู้สำรวมในศีล นั่นเองแหละ ความมุ่งหมายไอ้ผู้ฟังก็ย่อมรู้ได้ ก็ย่อมเป็นผู้มีศรัทธามั่นในศีลลงไปไม่ พยายามรักษาเจตนาในใจของตนไว้เสมอว่าไม่ให้มีเจตนาคิดเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเลยเมื่อบุคคลได้มาบำเพ็ญทานการกุศลพร้อมด้วยการวิรัตละเว้นจากบาปโทษบนศีลต่างๆดังกล่าวมานั้นเช่นนี้แล้วก็ย่อมจะได้รับอานิสงส์ผลทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าในปัจจุบันนี้ก็เป็นผู้มากไปด้วยบริษัทบริวารมิตรญาติสหายไม่มีใครแสดงตนเป็นศัตรูเลยเพราะว่าเป็นผู้มีใจคอข่วงขวางไม่ตนีในสมบัติเข้าของที่ได้มาแบ่งสรรปันส่วนให้คนยากคนจนไปเพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีใครคิดอิจฉาเบียดเบียนเลยก็ย่อมอยู่ด้วยความเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยอันนี้เป็นอานิสงส์ในปัจจุบันซึ่งมองเห็นได้ชัดชัดเมื่อละโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมบันเทิงในสวรรค์ย่อมได้เสวยผลแห่งบุญกุศลที่ทำไว้ในชาตินี้โดยไม่ต้องได้ทำไร่ไถนาไม่ได้ทำการค้าขายเหมือนอย่างมนุษย์โลกอันนี้บุญกุศลอันนี้หักเนรมิตสมบัติพัฒนฐานต่างๆให้ตามต้องการเมื่อพระองค์ทรงแสดงอานิสงส์ผลแห่งทานศีลเป็นการฟอกจิตของยศกุลบุตรนั่นแหละให้ขาวสะอาดเหมือนกับสบู่หรือว่าผงซักฟอกสำหรับซักฟอกผ้าปอนที่งัวหมองด้วยฝุ่นละอองธุลีให้ผ้านั้นขาวสะอาดดีนี่ชั้นใดข้อปฏิบัติคือทานศีลและอานิสงส์แห่งทานศีลเหล่านี้ยศกุลบุตรได้ฟังแล้วก็มีจิตใจแช่มชื่นเบิกบานคิดว่าตนนั้นเป็นผู้มีบุญแหละถึงได้เกิดมาในตระกูลเศรษฐีอย่างนี้แล้วตนก็ไม่ได้เบียดเบียนบุคคลใดและสัตว์จำพวกใดเลยเมื่อมากรวดดูกายวาจาใจของตนอย่างว่านี้แล้วก็เห็นแต่ความบริสุทธิ์ปราศจากบาปโทษมนทินดังนั้นจึงได้มีจิตใจเบิกบานผ่องใสเมื่อพระองค์พิจารณาเห็นว่ายศกุลบุตรมีจิตใจผ่องใสอยู่ด้วยบุญด้วยกุศลด้วยดีแล้วจึงได้ทรงแสดงธรรมขั้นสูงขึ้นไปกว่านั้นเพื่อให้ผู้ฟังนั้นได้มีความรู้ความคิดความเห็นเลื่อนขั้นขึ้นไป ก็ได้แสดงโทษแห่งกามคุณให้ยศกุลบุตรฟังโดยทรงยกอุปมาอุปมามาว่ากามทั้งหลายนั่นเหมือนอย่างร่างของสัตว์ที่ตายแล้วบรรดาพวกแร้งก็ดีกาก็ดีสุนัขจิ้งจอกก็ดียื้อแย่งกันกินตัวไหนมีกำลังมากตัวนั้นก็ได้กินมากตัวไหนมีกำลังน้อยก็ได้กินน้อยแต่กลัวว่าจะได้กินนั้นก็ต้องต่อสู้กันอย่างสุดเวียงแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากอันนี้ฉันใดผู้บริโภคกามทั้งหลายก็เป็นเช่นกันกับซากศพที่บรรดาสัตว์ทั้งหลายยื้อแย่งกันกินนั้นเองนะอันนี้ก็นับว่าเป็นความจริงเหลือเกินอันนี้ก็ดีดังที่เราคงรู้คงได้ยินได้ฟังกันมาแหละไอ้เรื่องเบียดเบียนกันฆ่ากันตายอยู่ในโลกอันนี้มันก็ล้วนตั้งแต่แย่งกามคุณกันนี้เองนะไม่ใช่อย่างอื่นใดแล้วกามทั้งหลายเปรียบเหมือนอย่างหอกดาบแหลนเหลาคอยแต่จะทิ่มแทงให้เจ็บปวดกดเล่าทุกขเวทนาอยู่อย่างนั้นกามทั้งหลายเปรียบเหมือนอย่างเขียงหั่นชิ้นเนื้อธรรมดาเขียงนี่มีแต่สึกหรอเรื่อยไปไม่มีหรอกมันจะงอกขึ้นมาอีกอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันเนี่ยผู้บริโภคกามทั้งหลายนี่ก็มีตั้งแต่เสื่อมลงไปเลย ทั้งร่างกายก็ทรุดโทรมลงไปทางจิตใจก็เสื่อมไปจากคุณความดีผู้มัวเมาในกามคุณนะเสื่อมไปจากบุญจากกุศลเป็นอย่างนั้นกามทั้งหลายเปรียบเหมือนอย่างต้นไม้ที่มีผลธรรมดาต้นไม้ที่มีผลนี่นอกจากพวกนกพวกสัตว์ต่างๆมากินกันแล้วหมู่มนุษย์ก็ไปตัดไปรานกิ่งก้านของมันลงเพื่อจะเอาผลมันมาบริโภคก็ต้องได้ถูกรบกวนนะต้นไม้ที่มีผลนั่นนะฉันใดบุคคลผู้ยินดีในกามคุณทั้งหลายเมื่อได้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนั่นมาแล้วเอาก็มีผู้อยากจะมายื้อแย่งเอาไปอยู่อย่างนั้นแหละต้องได้รักษาต้องได้กังวลห่วงใยกันอยู่นั่นนะมีเงินมีทองเข้าของมาแล้วยิ่งมีคนพยายามที่จะมายื้อแย่งเอาไปถ้ามีเมียสวยๆงามๆยิ่งแล้วใหญ่ยิ่งเป็นเวรดีไม่ดีเขาฆ่าตัวตายซ้ำเลยอันนี้ก็มีอยู่ทมไปนี่แหละเพราะฉะนั้นพระองค์เจ้าจึงได้เปรียบกามคุณไว้เหมือนกันกับต้นไม้ที่มีผลทรงเปรียบว่ากามทั้งหลายนั่นเปรียบเหมือนอย่างหลุมมูดหลุมคูดเมื่อบุคคลใดตกลงไปในหลุมมูดหลุมคูดนั่นแล้วก็มีตั้งแต่อัปยศอดสูได้รับแต่ความไม่สบายใจเลยเพราะว่ามันสกปรกโสมมมีกลิ่นก็เหม็นอะไรต่ออะไรอย่างนี้แหละทรงเปรียบกามทั้งหลายเหมือนกับยืมของสิ่งของของคนอื่นมาเมื่อถึงเวลาแล้วก็ต้องส่งคืนเขาอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละบรรดารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆตนได้มาครอบครองอยู่ไปถึงเวลาแล้วมันก็ต้องแตกดับทำลายไปก็เท่ากับว่าเป็นของยืมเขามาใช้ชั่วคราวนั้นเองเนี่ย อันนี้แหละวันดาว่าโทษแห่งกามคุณทั้งหลายที่พระบรมศาสดาได้ทรงแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังไว้เมื่อยศกุลบุตรได้ฟังโทษแห่งกามคุณนี้แล้วก็มีจิตใจเบื่อหน่ายในกามทั้งหลาย เมื่อพระองค์ทรงพิจารณาเห็นจิตของยศกุลบุตรเบื่อหน่ายในกามทั้งหลายอย่างนั้นแล้วก็จึงได้ทรงแสดงอานิสงส์แห่งการออกจากกามว่าบุคคลเมื่อหากว่ามีจิตใจไม่ฝักใฝ่ในกามทั้งหลายแล้วก็ย่อมถึงซึ่งความสงบระงับมีจิตใจบอกเบิกบานผ่องแผ้วทั้งมีสติมีปัญญารู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์รู้จักประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานเมื่อยศกุลบุตรได้ฟังเช่นนั้นแล้วจิตใจก็คลายจากกามคุณกามตัณหาทั้งหลายออกไปมีใจสงบระงับเป็นอย่างดีต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงแสดงอริยสัจธรรมทั้งสี่ให้ยศกุลบุตรฟัง เมื่อยศกุลบุตรได้ฟังอริยสัจธรรมทั้งสี่นั้นจบลงก็จึงได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นอริยบุคคลในพุทธศาสนานี้ใจความในอริยสัจธรรมทั้งสี่นั้นพระองค์ก็ทรงยกทุกข์นี่แหละขึ้นมาแสดงก่อนเพราะว่าทุกข์นี้มันปรากฏอยู่ชัดๆอยู่แล้วใครๆก็ย่อมมองเห็นได้เช่นอย่างทุกข์อันเกิดจากความแก่ความเจ็บความตายอย่างนี้นะแม้ว่าตนจะยังหนุ่มแน่นอยู่ก็ตามแต่คนที่เกิดก่อนตัวเองนั่นน่ะ พื่อนก็แก่ก็เจ็บก็ตายมาให้เห็นเป็นสักขีพยานอยู่แล้วแม้ตัวของตัวเองนี่ก็จะเป็นเช่นเดียวกันนั่นแหละเมื่อหากมีชีวิตยืนยาวนานอยู่ต่อไปก็จะต้องถูกความแก่ความเจ็บความตายนี้ครอบงำเช่นเดียวกันเมื่อยศกุลบุตรได้ฟังเรื่องของความทุกข์ความพัดผ่าจากของรักของชอบใจความปรารถนาสิ่งใดก็ไม่ได้สมหวังความได้คบหาสมาคมกับบุคคลที่ไม่เป็นที่น่ารักน่าพอใจต่างๆมันนี้ล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยก็จึงได้เกิดความเบื่อหน่ายในสังขารนามรูปอันนี้นั่นแหละแล้วเมื่อบุคคลมาพิจารณาเห็นว่าทุกข์นี้มันเป็นของมีจริงอยู่ในปัจจุบันนี่แหละมันปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี่เลยไม่ใช่มีอยู่ในอดีตอนาคตอะไรทุกข์มีอยู่ในปัจจุบันดูอัตภาพร่างกายนี้ก็แล้วกันมันทรุดโทรมไปอยู่เรื่อยไปอยู่อย่างนี้แหละในที่สุดมันก็จะหมุนไปหาความแตกดับเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นแก่นสารทีนี้พระศาสดาจึงได้ทรงตรัสว่าเมื่อบุคคลมาเห็นทุกข์เบื่อหน่ายในทุกข์ดังกล่าวมานี่แล้วปรารถนาจะพ้นจากทุกข์เหล่านี้นั้นก็ต้องเป็นผู้มาละตัณหาเสียตัณหาหมายถึงความอยากความทะเยอทะยานอยากความพอใจในกามคุณทั้งหลายนั่นแหละความติดความผูกพันอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสต่างๆหมู่นี้ก็ล้วนตั้งแต่เป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ทั้งนั้นเลยเพราะว่าเมื่อมันเกิดความพอใจขึ้นแล้วมันก็ยึดถือเอาไว้เมื่อมันยึดถือเอาไว้แล้วมันก็เป็นเหตุให้แสวงหาการแสวงหานั้นบางทีเมื่อแสวงหาโดยทางสุจริตไม่ได้ก็ต้องแสวงหาเอาในทางทุจริตนี่เพราะว่ามันกลายเป็นความโลภเข้าไปแล้วบัดนี้นะเมื่อมันอยากได้มากๆขึ้นไปก็เลยกลายเป็นความโลภเล่งเพ่งเล็งเห็นคนอื่นเขาร่ำเขารวยเขาได้อะไรมาตามประสงค์อย่างนั้นเอาตนก็ไปวางแผนยื้อแย่งเอามาโดยวิธีใดวิธีหนึ่งเข้าไปอย่างนี้แหละมันก็เป็นเหตุให้เกิดบาปอกุศลขึ้นมาบาปอกุศลเหล่านี้แหละอำนวยผลให้บุคคลผู้กระทำเช่นนั้นเป็นทุกข์ไปในทั้งปัจจุบันและเบื้องหน้านี่เพราะฉะนั้นแหละพระศาสดายิ่งทรงสอนให้ละตัณหานั่นแหละความอยากความดิ้นรนทะเยอทะยานเกินขอบเขตอันนั้นมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าว่าพูดถึงตัณหาชั้นละเอียดแล้วเมื่อมาเห็นโทษแห่งรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันจัดว่าเป็นกามตัณหานี่แล้วก็ไม่ผูกพันอยู่ในรูปเสียงเป็นต้นดังกล่าวมานี่แต่มันก็ยังมาติดอยู่ในรูปกายอยู่ในขันธ์ห้านี้ยังไม่สามารถจะปลงจะวางขันธ์ห้านี้ได้แต่ถ้าหากว่าหมดอายุสังขารลงท่านก็ว่าไปเกิดในพรหมโลกเป็นลูกกระผมเพราะเป็นผู้ระงับกามวิตกเสียได้มีจิตใจสงบอยู่ในฌานเพ่งรูปเป็นอารมณ์อยู่อย่างนี้แหละอานิสงส์อันนี้พาให้ไปเกิดในพรหมโลกเป็นพรหมที่มีรูปเป็นอย่างนั้นที่ท่านเรียกว่าภวะตัณหาวิภวะตัณหานั้นเมื่อบุคคลภาวนาไปเพ่งรูปนี้อยู่ก็มาเบื่อหน่ายในรูปนี้แต่เบื่อหน่ายหากไม่มีปัญญาที่จะสอนจิตให้ปล่อยให้วางได้อาศัยแต่การเพ่งอย่างเดียวเพ่งเพื่อให้รูปอันนี้มันหายไปจากดวงจิตเมื่อเพ่งนานๆเข้ารูปนี้ก็หายไปจากดวงจิตจริงๆจิตนี้ปรากฏว่างเลยแบบนี้นะอันนี้ว่างนะ เมื่อจิตว่างลงไปแล้วก็ยึดความว่างนั้นเป็นอารมณ์ไปแบบนี้นะ ท่านเรียกว่าอรูปฌานเนวสัญญานาสัญญายตนะอากินจัญญายตนะนั่นแหละหมู่นี้แหละเป็นอรูปฌานเมื่อหมดอายุสังขารลงก็ไปเกิดเป็นพรหมที่ไม่มีรูปท่านเรียกว่าอรูปพรหมอันหมู่นี้ล้วนแต่เป็นตัณหาทั้งนั้นเลยแต่เป็นตัณหาชั้นละเอียดเพราะฉะนั้นผู้เจริญสมถะวิปัสสนาแล้วท่านจะไม่ถือมั่นในสมาธิในฌานเหล่านี้ไว้จะต้องเจริญวิปัสสนาทำความรู้เท่าฌานรูปฌานอรูปฌานเหล่านี้เสมอแล้วก็เจริญวิปัสสนาเพ่งพิจารณาในอริยสัจธรรมทั้งสี่ดังกล่าวมานั่นแหละเมื่อเห็นว่าบุคคลมาดับตัณหาทั้งหลายเหล่านี้ได้แล้วทุกข์ก็ยอมดับไปหมดท่านก็เจริญปัญญาสอนจิตนี้ให้ละตัณหาอันนี้ไปเรื่อยๆเมื่อตัณหาเหล่านี้ดับทุกข์ทางใจมันก็ดับลงก็เห็นที่ดับทุกข์ได้มาดับตรงไหนดับทุกข์ดับที่ใจนั่นนะเมื่อใจละตัณหาลงไปอย่างสนิทสนมแล้วทุกข์ทางใจมันก็ดับลงโดยการดับทุกข์ไม่ได้ไปดับที่อื่นหรอกดับที่จิตดวงเดียวนั่นเองเนี่ยเป็นอย่างนั้นแล้วการที่เราบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติมาเส้นอย่างถ้าเป็นทายกทายิกาก็ได้ให้ทานได้รักษาศีลได้ฟังธรรมได้ไหวพระนั่งสมาธิภาวนามาจนตลอดถึงมาได้เจริญสมถะวิปัสสนาอย่างว่านี้แหละอันนี้แหละได้ชื่อว่าเป็นแนวทางข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เมื่อได้บำเพ็ญกุศลดังกล่าวมานี่เมื่อรวมกำลังแห่งบุญกุศลต่างๆเหล่านั้นมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวอยู่ภายในจิตใจแล้วใจก็มีกำลังเข้มแข็งสามารถที่จะกำหนดละตัณหาดังกล่าวมานั้นได้นี่แหละท่านจึงเรียกว่ามรรคคือข้อปฏิบัติมรรคอันมีองค์8นั่นน่ะคือเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ทางใจได้จริงๆแต่ถ้าหากว่ามันดับทุกข์ได้พร้อมทั้งเหตุทั้งปัจจัยจริงๆแล้วอย่างนี้มันก็จะเกิดญาณความรู้ขึ้นมาเกิดญาณความรู้ขึ้นว่ากิเลสเหล่านี้ตนได้ละมันขาดไปแล้วอย่างนี้นะก็รู้ชัดเห็นแจ้งด้วยประจักษ์ด้วยตนเองได้อย่างนี้แหละขึ้นชื่อว่าธรรมของจริงแล้วไม่มีใครมารู้ให้ได้ใครทำใครย่อมรู้ได้เห็นได้ด้วยตนเองเพราะฉะนั้นแหละเมื่อพุทธบริษัทได้สดับตรับฟังอนุปุพิกถาดังที่แสดงให้ฟังมาโดยสังเขปโดยลำดับนี้แล้วก็พึ่งพากันพินิจพิจารณาจดจำแล้วโน้มนำเอาไปประพฤติปฏิบัติตามด้วยความไม่ประมาทถ้าเมื่อลงมือปฏิบัติตามโดยความไม่ประมาทแล้วก็ต้องได้รับอานิสงส์สาผลอย่างแน่นอนทีเดียวถึงแม้ว่าจะไม่ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษในปัจจุบันชาตินี้ก็จะได้เป็นอุปนิสัยปัจจัยอย่างแรงกล้าติดตามทนไปเป็นอย่างนั้นแต่ในสมัยครั้งพุทธเจ้านั้นถ้าหากว่าพระองค์พิจารณาดูคนที่มานั่งอยู่ต่อพระพักของพระองค์เหล่านั้นไม่มีอุปนิสัยที่จะได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษแล้วพระองค์จักไม่แสดงอนุปุพิกถา5ประการนี้ในสมาคมนั้นเลยพระองค์จะแสดงธรรมไปอย่างอื่นเป็นการอบรมบ่มอินทรีย์ของผู้ฟังทั้งหลายให้แก่กล้าไปโดยลำดับเช่นอย่างทรงแสดงเรื่องธรรมสังเวชอย่างนี้แหละอย่างเช่นควรพิจารณาทุกวันทุกวันว่าเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้เลย เราจะพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นเราทำกรรมอันใดไว้ดีก็ดีชั่วก็ดีก็จะได้รับผลของกรรมอันนั้นสืบไปการที่พระองค์เจ้าทรงแสดงธรรมสังเวชอย่างนี้ก็เพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายนั่นได้พิจารณาถึงตัวเองและให้เกิดความสังเวชสลดใจในการที่ตนได้มาอาศัยอยู่ในสังขารอันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนี้เต็มไปด้วยทุกข์ทนทรมานต่างๆนี่แล้วเบื่อหน่ายในการที่จะมารักมาใคร่มาผูกพันกับของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเหล่านี้เพราะว่าไปรักใคร่กับสิ่งอันไม่เที่ยงเช่นนั้นเมื่อเวลามันแปรปรวนหวั่นไหวไปแตกดับไปก็เป็นทุกข์เป็นโศกเพราะอะไรมากดังนั้นแหละ